ကမ္မဘီကသာသမိတိုင်းတွေရည်စုပြီးတော့ဒီဇလန်းကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပါတယ်အနုပညာသစ္စာတရားကိုဥထိပ်ပန်းဆင်ပြီးကန္တဝင်မြောက်အနုပညာရမြားကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်ဖို့အစင်ထားဝရကြိုးစားနေတဲ့အနုပညာရှင်ဒါရိုက်တာကန္တဝင်မောင်ဝိုင်းအမျိုးသားပညာဝန်ဆရာကြီးဥဖိုးကြားရဲ့မိဘမေတ္တာဘွဲ့အပီပြင်းဆုံးမင်းကတော်ဝတ္ထုကို ကဲဆက်ခွေဇာလန်းအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်အသက်သွင်းလိုက်တဲ့မင်းကတော်မင်းကတော်မင်းကတော်ဒီလာပန်သူမေရုမြေမိုးနိုင်ဆိုးအားရမိဘညတ ဘုရားရှင်တော်မှာတော့အပိဓမ္မာတရားတော်ဟောညွှန်းတာဆက်ပြီးရင်လည်းမေတော်ဂျေဇုကိုနိုင်မှုတဲ့မိမ့်မြွက်ပေါ်မိရဲ့မေတ္တာစေနာတွင်အသင်္ချာသင်ချီဖွဲ့စွာခြင်းဆက်မဲ့လောကရဲ့ဇာလံတစ်ခုတော့ယောယောလေးနဲ့ဖမ်းမဲ့ ဘာကြောက်ရုံမလဲဘူးပြီကြောင်ကနခုဘရားကြောက်ကတခုတော်ရေရော့ဟောဒီမှာပတ်စံအေးအေးအေးမင်းသမီးဆောင်ဝဲအောင်လေဟဲဟုတ်လားအေးအမေဝန်သားလိုက်တာခမီးလေးရေဝန်သားလိုက်တာသမီးလေးငါလားတက်ရတော့မှာပေါ့အေးအေးကျိုးသားနော်သမီးကျိုးသားစာတမ်းမအမေလိုလေ อโจอโจไม่ยอมหรอกมะมีเสียยะตะมี้โหลนิวมีเด้เอ๊ะเนเบนเดนอองนิมาเล้หลูมีเด้มีเอ๊ะอะดิโจตะมี้ก็บ่รู้เปล่าไล่เลยเปียวแต่มะเล้มีเอ๊ะมีท้าตะนอกนิมาบ่หลูตะมี้ก็ปล่อยไล่ตาบ่อีพ่อตะมี้อ๋ออเมยะอะดิท้าไปมาบ่ตะมี้เอ๊ะตะมี้ล่ะซาโจซาจ้าล่ะโอเคมะมี้ ရှင့်မှာလဲနှစ်လဲနေခင်တောင်မနားရပါလားနေဘူးလာတော်ဟိုတော်မရှိတဲ့လူတွေအဖို့တော့ကူတွေအေးတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးမမရဲဒါနဲ့ရေခဲတစ်ဖောက်တော့ပေးစမ်းမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လုံမရေအောက်ရေတကွက်ခက်ခက်စမ်းဒါနေခင်အိုးလားဟုတ်တယ်မမရဲနေခင်တယ်လေခုတင်ချလာတာအမီးလေးကဒီနေ့လေးတန်းအောင်ပြီတော့အတန်းကကြီးလာတော့သူ့အတွက်ဈေးစကားလေးကာမိအောင်နေခင်ဘက်ပါတိုးကြော်ရတာပေါ့မိတ်ကလေးပဲမခင် မခိုင်းရပါဘူးမညာရဲ့ကျမမှာတခြားဘာမှအမွေပေးစရာရှိတာမဟုတ်ဘူး ဒီပြင်းညာအမွေလေးပဲဒီမှာတန်တိုင်းလာပြီးတော့ဒီမှာသမီးလေးရုပ်ကလည်းပဲဟိုမမညာသိတဲ့အတိုင်းမခေဘူးမဟုတ်လားတေးတဲ့ရုပ်မဟုတ်ပါဘူးတော့ကဲကဲစကားကောင်းနေလို့မဖြစ်သေးဘူးတော်ရဲ့အချိန်ကြီးဆုံးသေးလိုက်အောင်မယ် တော်ဝိသမီးကဘယ်နှခုဖွားလဲတော်ဝိရဲ ့68ခုကွာရာသူလာသား၄ရက်ပါဗျာ 68ခုကွာ မိ ကဘာနေသမီးလဲတော်ဝိ အောက်ကြသမီးပေါ့ဗျာ ဩအဲ68ခုကွာတောက်ကြသမီးဆိုတော့ရာသာဘွားပဲ ဒီမှာ အင်းအောင်မဲ့နံဖြစ်တဲ့အင်္ဂါကတိုင်းထွန်းတောက်မဲ့စနေကအထွန်းဂျာတပရိကအဓိပတိနက်ကကလူနက်ကနဲ့ရှင်တယ်ဇာတာကသေးကြသာတာပဲ သူ့ဖေးလုတ်ဖေးသွားတဲ့ဇာတာရက်ချုပ်ကလေးလေဒီမှာပါပါတယ်ခရား ဩဟုတ်လားဒါရင်ဒီပေးသမ်းတယ်ခွာကြီ းမှန်ပါခရားအ ဲရက်ချုပ်မှာဇာတာတွင်လေးတောင်အကျမ်းပါသေးတာပဲအဲစတာရွှေကူအင်းဝသူစံပြူတတ်တင်ပေးကောင်းအောင်သာပညာလက်နှင့်၍အဲနေဩဘာဝဆန်ဘာကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်တနုကတုံမသဟဇပုတ္တရဗန္ဓုပတ္တနိဘာဝလည်းကောင်းတာပဲကာမလာဘသုဘအာရိပြမရဏအဲဇာတာဇာတာကောင်းတယ ်မှန်ပါဗျာ ဘုန်းကြကတိတပွင့်တောင်းရတယ်လက်နေထားလည်းကောင်းတယ်တဲထူးတာပဲကို မှန်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟောတော်မူပါဗျာ အဲနေပါဦးတော်ရဲ့ဒီသမီးလေးကိုကြောင်းတာလား မှန်ပါညီမသာဥရှိလူကြောင်းမှထားပါတယ်ခရားဒီနေ့လေဒီတော့အောင်လေဖေ ။ဩအင်းအင်းထတာဓမ္မကြီးဆက်ပြီးသားဇာတာတဲ့ကောင်းကို ရှင်ပါအ ပြည့်မြင်ဝဲကိုမရှိပေဘူး။ဥနှချက်ကတဲ့တပွင့်နဲ့တကြွယ်ဇာတာရာဇာဘွားဆိုတော့ဓမ္မကြီးသမီးကတော်လက္ခဏာပါတယ်ဓမ္မကြီးရဲ့ ရှင်ပါဗျာ မင်းဆိုနာပေါက်ဖြစ်မယ်ကောင်းစားမယ်မင်းကတော်ဆိုကတော်ဖြစ်မယ်ဓမ္မကြီးရဲ ့ရှင်ပါဗျာတပည့်တော်မှဝန်းထားလိုက်တာဗျာဝန်းထားလိုက်တာဗျာတချို့ရသာတာရာသာဘွားမင်းကတော့ဟောအမိတောင်းခပြန်လာလားဟုတ်ကဲ့အမိဇာဘောင်းသမီးလေးသမီးကိုလေမင်းမပြောစရာရှိလို့ဟုတ်ကဲ့အမေလေးမနေ့ကဆရာတော့ကြောင်းမှာအကျော်သွားကရင်လေဘယ်ရင်မေးခဲ့တယ်သမီးရဲ့ ဘာရင်ဟောလိုက်လဲမီးရဲ့သမီးကိုပြောပါဦး သမီးတွေမေးလာတာလေသမီးကရာကဘွားတဲ့အကျွဲလက္ခဏာပါတယ်တဲ့ဟိုမင်းဆိုနားပေါက်ဖြစ်မဲတဲ့မင်းကတော့စိုးကတော့ဖြစ်မဲတဲ့သမီးရဲ့ မင်းကဟုတ်လားမီးမင်းကဆိုတာဘာလဲရင ်ဟောသမီးသာလည်းပဲဟောမင်းကတော့ဆိုတာမြို့မင်းတို့အရေးပိုင်မင်းတို့မိမဖြစ်မဲတဲ့ယာတူးယာကရှိတဲ့သူတွေနဲ့သမီးနဲ့ရမဲလို့ပြောတာဗောဧ ဟောမီးကလည်းရှစ်စရာကြီးခုမှသမီးကငားနေပဲရှိသေးတာဒီကလာရောက်ချာယူမှာလေ ဟဲ့သမီးရဲ့အခုယူရမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုသမီးကြီးလာရင်အဲ့ဒီလိုယာလူယာငါရှိတဲ့သူတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြမယ်ကောင်းစားမယ်လို့ပြောတာသမီးရဲ့ အဲ့ဒီလိုဘီနီကမိုးတာနဲ့သူတို့ကသမီးကိုလာခေါ်ချရောလား အဲဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးခိုးလို့ဒီလိုဟောဟောအမေလေသမီးနားလည်းမပြောရတော့ပါဘူးကွယ်အမ ေလ အကြောင်းဘူးနေလေလောင်းလာတော့ ဟောခုမှတွေ့လားမင်းကတော့အမေအကျော်တပန်းနဲ့လမ်းတကာလင်းနေတာ သမီးပါရမီဖြည့်နေတာပေါ့တန့်ခင ်ဟုတ်ပါအေးသမီးတော့မင်းကတော့ဖြည့်မဖြစ်တော့မသိဘူးအမေကတော့လောလောဆယ်အကျော်ပန်းစားလို့ငရိကွက်ပြီးသမင်းပြောင်းနေပြီငါတောင်မှသူ့မင်းကတော့တရားကိုအလွတ်ရတယ်ရွတ်ပြအောင်မလားလှမ်းစမ်းမအောင်ကောင်းမရဲ့ဒကမကြီးရဲ့သမီးကရာဇပွားမင်းဆိုနာပေါ့ဖြစ်မယ်ကတော်လက္ခဏာပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မင်းကတော့ဆိုးကတော်လဲဖြစ်မယ်တဲ့ तू यू नहीं रहने पूंजी रहने यू बिल्कुल रहने तू बारे ए मिंगरो यू यू बिरो तमिले ओ में खाई है में सी ने ची रहा बामा लोटा माँ मुफ़ मैं माँ बोझ ओले चे माँ ची हो मे ओसे यू लेंडा यू तायू तमिल यू रे माँ मिंगरो यू बार चला ए ตมี้ตมี้ตะคู่เปียวอ๋อมั้ยมะเล่ตมี้เอ๊ะตะคู่ไม่รู้นะคู่เปียวป้องกูเปียวเปียวจินดาเปียวโหเลยตมี้ก็จริงๆคนละจ้างหมอล่ะเอ๊ะเลยตมี้เอ๊ะล่ะบาพี่โหลโตโหโอ้ราไปน่ะกะจีตมี้มะคินชวยโตอืมซันเซ่ไปตมี้แฟนนี่โหลล่ะจริงๆคนละจ้างอ๋อเอ๊ะล่ะมาอังกฤษจองจ๊ะมาเด้ไอ้โหลตมี้จะชิงจ๋ามั้ยเอ๊ะดิโตไอ้โหลตมี้ก็เลยตรุโหลอังกฤษจองตึกฉินเด้มี้เอ๊ะ ตัวก็ตะมี้หลอกจ้ะนี่มามาจ่อวูเสียจี้ก็เลยญูมี้เด้ยินดาอังกฤษตาตินไล่ยะยีเนี่ยโอ้ตะกองคูงามาเว้ลูกเปียวเด้ชุกคลีก็เลยสาแทบไปจ้ะเนี่ยอะแทแท้ยอดเด้เปียวเด้นี่เอ้ยยกกะลีสาแทบไปจ้ะอะแทแท้ก็ยกคลีตะมี้ก็เลยติ๋นเนี่ยตะปี้นี่ฉะนี่ไล่จ้าอืม อุโรกะลูกงนาเนี่ยหมดล่ะตะมี้เอ้ยอังกฤษจองท้าနိုင်มาบ่อมีรู้บัวกะปรุเนี่ยมาไม่ถูกล่ะตะมี้เอ้ยท้าเนี่ยอมีกะเว้สาตวนเสร็จนี่ซูอืมกระจวยซาตายาซาบัวสู่รอตะกมายีตะมี้กระโดดลักษณะบาเลยมิงกระโดดซูกระโดดขึ้นมั้ยตะกมายีเอ้ยบาเพ็ดผิดๆจอง ข้างพี่ท้าแม่ท้ามาข้าตะมีนี่อะแค่ท้าก็ผิดมาตะมีบ้าไม่ไงอยู่แล้วนี่โหโหโหบ้ามาหมอกขาวตะมีเอ้เก้เก้โหตะมีนี่เจนละอังกฤษเจ้าหมูนี่อะมีท้าแม่ตะมีตาคนตันอ๋องโจ้ซา ตะมี้ย่อๆติ๊กๆไปบ่แม่มี่เอ๊ะตะมี้เนี่ยบ่รู้ผู้เลยถ้าแม่หมอก็อุ๊ยหลูจ้าบ่ฮู้ตะมัดสู่ดาเนะดล่ะตะมี้เอ๊ะโหอจ่อเล่นี่แท้อยู่ตัวอะมี้ทุบไปเลยมั้ยดิเฮ้อจ่อเล่ไม่แท้บ่เลยแม่มี่เอ๊ะตะมี้เสร็จดิปัญญาก็เลยส่วนนี่จะแจ้ตรงว่าตะมี้จะมาเลยบ่รู้ผู้เลยอ๋อตะมี้เลยเอ๊ะตรุนี่เล่นเนาะไม่ชินแน่บ่กั่วอะเป้ยเล่นี่จะมาแท้เนี่ยเบรอมมาจองตัว ตัวมันมีประสันตะมันแล้วเปลี่ยนอยู่เฮ้ๆๆๆอ๋อดีโลโลไม่ลงเลยตะมี้เลยแกๆๆๆย่อๆอยู่ตัวเดชะอยู่ตัวเดชะอยู่ตัวคุณน่ะตะคาเล่ไปไล่ไปด่าโอ้ไปมั้ยน้องมัมมี่ ကောင်းပြကျုပ်တို့လည်းခင်ဗျားတို့သားမိယွာကပြောင်းသွားကြတယ်ကခင်ဗျားကျော်နဲ့ဝေးနေတာကြာပြီဗျဟိုနဲ့ရောင်းဝယ်ကောင်းရဲ့နော်ပြင်ပါလေတော်ယွာမားတို့ရှောက်မယောင်းကတော့လူနဲ့နဲ့သက်တာတာဗောအော်ထားနဲ့ဟိုမခွဲတော့ကနေကောင်းကြရဲ့လား အမလေးကောင်းပါဗျာကောင်းပါအေးဗျဒီနေရာကလေလံကမ်းလန်းဆုံးကြတော့ခဏပေါ့နော်တမီးအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာထားတော့လေတမီးကျောင်းနဲ့မိတဲ့နေရာနေရတာဗောတော်အိမ mà chị sang vào ông chỗ. Ừ. Ôi mà nè, vừa mới này chúng tôi lá luôn. Ê bia, cháu đủ mà yêu rồi. Tao đừng muốn gục hiền nè, bố cháu nè rồi, bố cháu bảo là để thế này đâu kì. Mì anh bảo là mày nói mà mì. Ê ê bà bà, ô lê mày tao mì chạy chạy người ta lấy luôn đi chết hả? Thank you mày, bảo mày nói anh đi. Ừ, hả, vậy, mắc hả? 他们那么变化了啦？ 刘总，没变化完啦，过去不？我去刘总。 我后面那米个烤肉没米熟，就过了后吧，俺大叔了。 没吧不，过去不？妈咪没好吧不，妈咪吧。 哦。 啊，没过来，刚盖头大家来，屋来路口了。 哦，没吧不呀。 昨天你去哪个了行？ 哦，老斌，啦啦啦，谁打起酒啦？还有阳光呢么啦？ 今天麻烦昨天人，给下来了，我就开了困难带进路吧。 哦，一点么设备啥的，你别安住着。妈妈宝贝的母狼 好好给我贝吧的心贝吧 不就妈妈的我们欺负你哎你妈差不了贝没妈妈不要贝你贝了吧呗 这妈对你妈娘也没那么接受呀吧不接受你妈的心 谢谢你你咋唱那笔钱呢 嗯因为你讲差着了我打到明年那么爱呀他咋不妈娘哎这妈到明年告诉我吧 我来问他到了帮大家呢记录过去 妈咪妈咪 嗯 一路过过来呀咪妈咪耶 妈咪耶妈咪耶 哦一路过来咪不妈咪耶咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪 咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪你要来几大鬼把路往哪里 哎呀大妈妈哦妈咪耶叫妈关在路没哎呀对放假没妈咪耶哎呀我不 哪里吧我鬼 哦妈咪来看来的我关在这儿叫妈表为情为帮路口来要么我太阳了哎呀我不我的手臭呀没有表达妈咪耶 哎你关在手来的我没把路没有了妈咪耶阿咪一起你的阿咪第一个刚来过 妈咪啊嘞你要有表你了不压眼看病了妈咪有雷公看病了表啊不是的照不照病哎叫妈嘞你咪俩骂嘞哎呀呀妈咪娘嘞 是来你弟弟的咪哩吧啦一哩妈的咪哩你哪没有没看我那么有压呗就一点用气用脸嘛不怕不 妈咪叫你把你身上面来了妈咪啊嘞 哎呀好心没咱们下飞没喏的咪喏 的要妈咪过啊 老大爷老大我不你的不当呀欧美 要来的东西把你飞呀叫呀 第六里一个叫妈一年间昨天一对吧不能来给你看看要不然你看这么高速的你看看你的人吗老哥你老亲的表露找大姐来表达吧 老哥我最初追上没救过你都是来转眼来把这来到婚礼了不咱俩没有不多 妈看妈家王你 你看大姐路啊 好姐姐 啊差不多吧都可以的姐姐路啊好的 好 的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的 好好、oh, OK 六年八的小王爷六年八的 妈咪妈咪妈咪你妈咪别多拿你来了那你叫妈别来这么傻子我们拍呀我你要咋这么吃吃你要呢咋记得了这把老师你的妈咪 哦阿妹都关了你的哈妈咪阿姑公家娘来了我那边就要忘了你们弄了不抹了 妈咪啊别妈都是哪里 哦哦我按照不上谁的用嘛的谁送给妈咪 嗯他好了你哎呀怎么这么很咋好别妈把爱了路这哭我谢了妈咪阿姑妈咪啊谁啊咋这些娘娘不要没妈咪耶哎呀露露不这里没有哎呦妈咪稍稍变不露泪没妈咪他们没看到妈咪他们这样没呢 嗯

ครับลาซันลาซันพวกกันไม่มีแล้วบ่พี่อยู่อุ้มมันลุบบ่แน่กว่าเสียหลุลุซ่ามางาไม่ก็เสียตะเบ็ดหลุไตมินญินลุบ่โหมาจีซันโหก็มาเลยตุ่ยล่ะพวกก็ตุ่ยล่ะไม่ตุ่ยล่ะครับบ่ดูแลกว่าวิทยาศาสตร์ดอกโหขึ้นซันเนี่ยกว่าเนาะเมียก็ไม่ตุ่ยหูเสียเลยนี่ไงก็ตุ่ยจ๋าเว้ยซาจีมาซีมาลุบเว้ยนำเมียก็ไม่มีเด้ไอ้กองเมียก็บาสตาร์เทเบ็ดลุบนี่ เสียสิวินซาเนี่ยเนาะตั้งเสียเลยมั้ยเนาะดีหน้าตะไหวมาสิวินซาเนี่ยดูดิอะอะยี้ไม่หมอกอ่ะชั่วๆๆเลยเสียชุกก็รอกระโดดลุกเอ้สิวินซานี่แหละดูดิอะยี้เนี่ยมันงาเลยเตาะอะปิโยงาก็เลยลุกอะปิโยไรก็ลุปิโยไรใจเนี่ยเลยสุดาถ้าก็มวยอย่าบ่ขึ้นยี้เลยกว่าหอดแต่หมอล่ะฮะจนก็บ่ซาเอาไปอ่ะมั้ยเสียสาไล่ไปไปอ่ะมั้ยล่ะนี่บ่สิงาผ่าตางาซาวยอด เสียก็แล้วหลูโจโคก็แล้วไม่ไม่ชอบเสียนามเมก็อุบาชวยตุนนามเมก็ยุ่นเมดีโดก็กายันญีอองนีเน่ละชวยเน่ญะเมเน่บ้าอ๋อมันน่ะยังไทนี่อาจารย์ซ้ําเลย ก็ซ้ําเลยอาจารย์มาพูดดอกเนี่ยดอกเกินอยู่ท่าได้งวยเลี้ยงเนี่ยเปลี่ยนเลยล่ะหลูบ่าอืมดูเอามาใหม่เนี่ยดีละจ่อๆโตได้ดาวเนาะอ๋อมักกินสิ่มเลยกูดิอ่อเตบัวก็ไม่จ่อเตบุเนาะถ้าได้นี่บ่าวชิ้นตะมีกะเลอยู่เด้อก็สาได้มาเอาละได้หมดล่ะ โอเคไอ้ล่ะตองมาเปลี่ยนเลยเตบุล่ะตะมีอย่าได้ลากะเนี่ยตู้โอซ้าวนเนี่ยกุ้งหน้าบ่าไปสิงลากินป้ากินเนี่ยอยู่หมดล่ะจม้าก็เลยตู้ลูกตองไม่หนูเล่ ตะมี้เสร็จแล้วอ๋ออิงกาเลอวิชยออจอยอกจองทาตะมี้เสร็จแล้วอ๋อโลอย่าดอเลยอูดีจอตระนังกิสามิยาดงดงยิงดงยิงเวอูโดกันบ่มาญาญินเนี่ยกูบ่อโจไปดีหลอกเวสิล่ะกูโดกันไปไม่อยากไปน้องนี้อย่ามาไม่สิล่ะอืมเชิงอ่ะตะยาสกาပြော တော့ จม่ากะแลเตยสกาเปียงเปียอ่ะอุ๋มมาบ่โอเคดีมาดอกินเตยหัวเตยมาอนันโดอนันดาเบนะบ้าสิตะแลอ๋อ5บ้าบ่มาดุญะอั่วตา5บ้าบ้าชิ่อั่วชอกบ้าสิเด้ดอกินเยอนันโดอนันดาตะบ้าปู่ยะมาจัญจังสีสีมัญญายินเยเบกะตะบ้าปู่ยะมาเลยตะมี้กุเนาะอนันโดลิตะมี้กุเนาะอนันโดป้อ จนอบปิสิเตยืดจินโลบะเหมียอ๋อยาได้สิยาได้อ๋อญุอุเมมาล่ะญุอุเมกูไรนองลายุยะดะล่ะลูกยงกะปะตาเลโหลุไลเลปี้ดาเวฮะอ๋อขณะเลนออุบะชวยติมาโหลหาเลติยีไลอุเมโอเคชวยๆโลกะมันญุเมยาบะชีอ๋อญุอุเมงาญุเมเยนามเมกูรองติมีมากูฮุล่ะ แต่เรานำเมจอเว้ยเปียนำเมไม่ตีเว้ยสิบ่ล่ะไม่ทิดตามันล่ะล่ะพี่ไล่กันสิอ๋อมันญุมีโชเรเจ้าล่ะเจ้านำเมโชราโหเปล่าล่ะอ๋อแต่เราต้องเลยไม่เข้าบ่ญุมีญุอุเมนน่ะไม่ขอบ่แน่ล่ะจนเราก็นีๆๆๆโกบัดสิโหลไปขอหน่อยมาจนเราก็แลมันญุมีโหนีๆๆขึ้นพี่บ่ 你没留下来，肯定把人亲。啊，哟，我的妈，你哦，我把钱把塞这里呢，哟。 记住点嘛的，看见？咱们边来吧，我们。 好，感谢。妈咪。 嗯。 哦，妈咪，叫我背来路尿来。 嘿，还是路来的咪？ 的咪路改呢？妈咪路改呢？叫要呢路哈？我听老路吧，妈咪。叫我娘们，你路尿来。 阿妹啊，老路要你了，妈妈陪的咪？的咪来地卡呗？的咪路家的苦人呢？啥路妈咪呀呗？的咪呀的那个个，的咪我家啥人呢？到老马了么？ 嗯。咋了好大吧比利 慢用没 行过吧学 这能量慢用没都拼命了都要加比呢 好给 这个录音我嘟嘟被表家完走这能慢用没都谁问啥 行 那谁问啥呀他先带比了亲密你呀！ 哦， 咱那切过来看嘛，咱那娘我没打怕打比比。 哦，娘，有嘛来信？ 小云，咱那没打过，东边嘛来。 哦，哦，没走路那古巴去耶。 不要那掉，你拉不来嘛？路绕跑呀，路绕跑比。sorry， 脑家的说的，亲亲密的没猜嘛。喏，谁一直骂你女儿？喏， 娘，不如路边听俺们姑娃说。 是的，路上起来把俺女儿。 哦，谁一把路姑娃说的？喏。 过年了，一屋的烤肉来了，别再拉过。 嗯，把路过来了嘛，爷姑姑爷，路里地沟嘛没路，姑姑路表差大那个 呢。姑来到了面面地沟里面嘛，土吧，他看来哪跑比他远了。 姑姑怕他要家里没没吃的，那是爷姑姑爷，多少家，我牛我都没给一个嘛，我没。你别过来，那叫我妈婆。到家的狗妈，你有没得没啥吃的呢？哎呀，那个小的比抓你的路，别叫妈婆姑姑爷。听见了，可我们姑姑爷，姑姑家里没老咋嘛呢？喏。 给，你用的包罗面，咱们来看看。 阿弥阿弥，这边我来收花呢。姐，阿弥生意来的，我带你来看看你怎么哦，阿弥。 哦，阿弥，我带你来你屋去。阿弥嘛，别嘛，去那路嘞。 โจเรกาเปียงลาเช็ดละตึกว่าดาเนี่ยนอกตะนี้อยู่สันสัญญาดาเนี่ยมุกจิตผู้ก็ดาเนี่ยเบ้มาเช็ดญาโหลเลยกวยอะมี้ก็เปล่าล่ะดีโดดีเว้ยอ๋อตะมี้เยอ๋อครับเนี่ยมันย่อมเมรอเองดีเองนะครับเนี่ยกูตามมาล่ะทุกข์ก็ไปดูไม่อยากกินเนี่ยเบ้ก็โหเลยตะมี้เยอ๋อดีโดดีเว้ยอะมี้ก็เปล่าล่ะดีโดดีเว้ยอะมี้ก็เปล่าล่ะดีโดดีเว้ยอะมี้ก็เปล่าล่ะดีโดดีเว้ยอะมี้ก็เปล่าล่ะดีโดดีเว้ยอะมี้ก็เปล่าล ตีดอกก็บ่ผิดเลยหน่อยเตียกกั่วลงหน้าผอกบีดาผิดบ่าดาโหญูนี่อี้ลงอ่ะโหอุ่นแท้เนี่ยมาต่ายหน้านี่ล่ะกูโกยเอ้อโหอะคังอ่ะอะยังสามวยเว้นี่ลงอ่ะจองจ๊ะจ๊ะตึกสึกเนี่ยมาเตียกผิดสาจิกินลูกดีคังนี่หน้านี่ล่ะกูโกยเอ้กูติไม่เปียงได้กูล่ะหน่อหึดีคังนี่ก็เสร็จแล้วอ่องหน้าเนี่ยอะจุเป้สุดที่สึกนี่ล่ะกูโกยเอ้อนี่ทีนี้เราหนีห่อบ่ากูโกยอ่ะ ดาเวนอญอหึมิงลาซองปี้เนาะไอ้ไล่เนี่ยมาเด้อจิบาล่ะตู้โหมิงลาซองเมลูบดุก็เปียวติหลูเลยหึกูโกราเนาะกูพาตากูเพชรตะชันย้ายทาบีดิซะตะเคจะอยู่ไหนหึยินดีโหตะเลซะมาอ๋อเนาะชีกูดาญุ่ยเนี่ยอเมดาโอ้มาบ่ากูโกยเด้งงงเลเด้กะติชูลาเกยาลู มีตะมีเนี่ยตุ๊บตุ๊บขี้ข้อนี่ล่ะบ้าเอ้ยพ่อพี่ก็ญุ่ยเนี่ยเฉยมาปู่กูเนี่ยเฉยมาเฮ้ยเฮ้ยมามีเนี่ยอ๋อนะกูนะกูเฮ้ยมาปู่ว่าล่ะโอ้นะพี่ก็มาเฉยมาเลยโหโหอย่าจองเงินโจ๊กไปโหล่ะ มิงลาเกษตรยิ่งยงไปกับเป็นลูกพิเศษยังไงเจ้าบ่าวคุกุเอ๋ยยิ่งตัวก็แต่ไหนเราเอ็งยงปีโอ้พิเศษนะเว้ยเต็กปีอาจจะไม่เจ็บอะไรเลยเนาะก็มาไม่ล่ะเนาะคุกุก็ยิ่งไปกับเงียบปีเดียวละยิ่งคงเงียบมาสู้ลูกคิดไปเลยคุกุเอ๋ยคุกุยงมายงดูยงตาอยู่เนี่ยคุกุมีสิ่งเอ็งเนี่ยเจ้าบ้าบุลูนั่นเสียใจเราจะพี่เนี่ยมึงเนี่ยทำอะไรปีอะไร ที่หนักอยู่เลยตัวบ่ก็แม่ชิดเลยลูกพี่ได้หักไปเนาะยิ่งพิเศษเจนได้แต่พิเศษยามาตัวแต่เนี่ยยิ่งสวยนุ่นเลยแต่ประตูก็เปิดออกมาเลยโอ้ยิ่งแบบค่ะลืมชิบาวกูเลยสวยนุ่นเลยกันเลยนี่นี่ขนาดพิการมาไม่หุบเลยโน้กูยิ่งเนี่ยดูนี่เลยป้าจีอ่ะตู้เด็ดไปบ่หมดละ โอ้กูว่าเลยอาชีพการเงินยิ่งดีเลยกูมีทำมาหุบเลยอ่ะดูนี่อ่ะดูตอนนี้อ่ะโตโป มีงานอยู่เลยเอ็ดทำไม่มาอาศัยการงูเอ็ดเลยลูกขี้ยามีลูกนั่นแหละด็อกเนี่ยเป็นยังไงล่ะสิยิ่งละเล่นเนี่ยเขาว่าเลยจะมีสุขวันเนี่ยเด็กก็ต้องป้าปู่มาเปลี่ยนเต้าบุล่ะเด็กก็มีความสุขเลยพ่อที่เด็กก็มาที่เลี้ยงบุล่ะ พยายามดูพยายามดูแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรกันเลยไม่ต้องรับกูเห็นตัวมีเห็นตัวมีจอยเอ๋ไม่ยอมมีมึงลาจังเลยฮู้ล่ะจอยนายมาเลยมาสิทำอะไรล่ะที่ตัวมีก็ที่รู้จักกันกี่จังท่าเลยอเมริกาลูกกูไม่ต้องที่มาเป็นผู้สอนเพราะเราอยากเนี่ยกันยังมาไปยุ่งเงี้ยเงี้ยเลยอะ ลูกจูบีตมีตมีเนี่ยข้อนี้ละบ้างกูเอ้ยที่พ่ออีกันยุ่ยไอ้สิบ้าไม่ไอ้สิบ้าตู้ตู้โอเคเก็ตกูกูสิลูกเจ้ามาพ่อมาเนี่ยเจ้ามาไปดิฮัลโหลมาเอาไม่บ้าบ้าตู้ก็มาทักไปจะมาทักดีกูเลย ไม่ป่าวพี่ชิงอ่ะก็ตะยาเนี่ยพี่จม้าชิงกูซาตั๋วก็ถั่วเดจม้าตะมี้ดาสุญญ์ดาမျိုးลุ้ยนุ่งๆเส้นๆมาตีล่ะ มัมมี่ตะมี้ตั้วเราแม่เนาะเฮ้ตะมี้แลมาจ๋ามาจ๋ายောက်ลามาเว้มัมมี่เอ้มัมมี่ก็เปลี่ยนท่าว่ะอูเอ้ถ้าตะมี้ถ้าตะมี้นี่จ๋าแค่ตาก็อันตรายเองตะมี้กินน่ะป่ะเว้ตะมี้กินน่ะป่ะเว้ตะมี้เสร็จจ้ะอ้ามาไม่ปูเน่อะเมวะอะเมจ้องเลยมาเด้ตะมี้เอ้มัมมี่เอ้ ตะมีเลยมัมมี่ขอท้าจังมาเลยอะคูไล่ลูกไม่ผิดดีลูกนอกต่อตะมีขี้ดีสิมามาอู้เนี่ยมัมมี่ซีซีเนี่ยนี่ล่ะเลยตะมีไม่ขี้ละป่าวนี่ล่ะเลยตะมีนี่ว่าสิอะเมซีเด็ดทางคันยังทาบานี่ฮะโหลเลยอะเมซีเนี่ยพายาจูนับป่ะเลย โอ้ตัวตัวแบบนี้โอ้มาเลยตาตาตรงนี้มันคงล่ะโอเคมามี่ตะมีตัวเราเป็นเนาะตะมีดิคิดเรื่องมิ้งก็รู้ตัวเองคิดมิ้งก็จะตัวเองต้องทำอะไรดี ตุ๊กเจ๊ะตะโหลนี่ดิตุ๊กเจ๊ะตะโหลนี่มึงเราชิบาแล้วสินะชิบาเลยจิมาวะไทมาปากีสตานเลย มาเมื่อเราทราบว่าเงี้ยเจ้าอยู่ว่าเงี้ยโอ้นี่ว่าสิที่นี่ว่าดิดาริลูกป่ะเนี่ยเป็นงั้นกูก็ดาริลูกจะทำหมดกูโอ้ที่ไหนสิลูกล่ะที่ลูกว่าเมื่อเราเนี่ยจันทร์ก็ขึ้นมาอยู่ว่าก็โคตรตั้งป่ะอ๋อจันทร์ก็ตั้งหมดกูเมื่อเมื่อก็ไก่มาเลยอ๋อเมื่อยุ่งเนี่ยยังคิดจ่าหรอป่ะอ๋อไปแล้วเมื่อเราก็เมื่อเมื่อกูเนี่ยเนี่ยป้าป้าจีบีเบี้ยจีจินลูกป่ะ กูก็เอาลงมาจม้าวินเปลี่ยวเลยไม่ผิดหรอกสิอืมเปลี่ยวเปลี่ยวจิตติเมลีบาริเปลี่ยนอยู่ตัวบาจิตุติโลบาเมงกระดอเยอยู่บาซ้าจิตกินโลบาอืมอยู่ดีก็มาโหเมงกระดอผิดกันนะอโจเนตะมีมา โอ้คุณมีเมนนำตะนี่นี่ตะเกตีตัวหลูบ่ผิดพอกูกูก็ยุบมีสรแล้วเมนน่ะทาบอูนี่ตะนี่บ่ตะนี่จะตีตัวอย่างนั้นล่ะพี่ พ่อตะมี้ได้ป่ะล่ะเข้าใจมัมมี่ยอมไม่ยอมมาบ่าวล่ะก๋วยไม่ป่าวมัมมี่มัมมี่กูตะมี้เปล่าเสียชีโดลาเกล่ะเปล่าบ่าวตะมี้เอ้ตะมี้ก็เน่ไข่ก้าวเลยล่ะอเพียงก็ปี้เลยล่ะเฮ้โอเคปี้บ่ได้มัมมี่เอ้ๆๆๆมัมมี่หึมัมมี่อโจยอมมาซ่าบ่าเน่ดอล่ะมัมมี่เอ้เนาะเอ้ตะมี้เอ้บ่รู้เปล่าไล่กันเลยก๋วยอเมียดีโจยอมซ่าเนี่ยล่ะดาไม่ยอมเลยสรุปอเมบ้าเนี่ยก็ซ่าอ่ะมาเลยอ๋อมัม အမေကတစ်ချင်နိုင်ပြရောင်းညနာရောင်းတမီးကမင်းကလေးမင်းကတော့မမီးရဲ့တည့်ရလားအမေမှတမီးနဲ့လည်းအတူမနေရသတ်ဖို့တော့ကိုယ်အမေသေကားမမေကအမေအမေမနေလို့မရမှာလေလို့ ဘောမကြီးကလေဒါတော့ဖြစ်တယ်လို့တော်တယ်လို့ကြည့်ရပေါ့မမီးရဲ့ပြီးတော့တိမ်ထမျိုးအုံမင်းကိုကိုကလေဒီအကြောင်းကြီးကိုသိပိုင်းဟိုသမီးတော့ရှက်တယ်မမီးရဲ့ရှက်တယ်ရှက်တယ ်ဟောမျိုးအုံမင်းသိသွားတော့အမီ းကိုငယ်မဆိုးတဲ့သဘောကို มันเลยเว้ยมีมีนก็รู้ผิดจ้าจ้าวจิบูจุยเอามากองเทมมีนก็รู้กองมาเจ้าชาวบ้านเว้ยปาก็มีเจ้าเอ้ยๆๆตั้งมาพี่ตะมีเลยเอ้ยตะมีเลยเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนาะเนาะอมีเลยโจดโลจี้นี่ ตะมีสิทธิ์ชันตายังตีอมหมดล่ะงาลุกขึ้นล่ะโตมาโตยล่ะไม่ติดดีลูกมาไม่ลุกดีเจ้านี่กูกูดันติดตัวเองแท้ๆซะมิงกระบัวก็ช่วงมาเลย อเมียเบลูเมียนี่บาเลยยัวกูเว้ยเปลี่ยนตัวละโอ้อเมียกูเป็ดทาลุรอผิดงาตะคอกละกูตั้วจิอูมาญ่ออเมียอ๋ออะไรเมียตุ้ยบีงายนี่ล่ะเลยกูโกยောက်นี่ล่ะเราไม่ติดแล่นไล่ตากูโกเยบาบีมาไม่ตุ้ยบากูโกเยไม่ตุ้ยบากูเปีย กูจะรอญุ่มญ่นน่ะดิตึกไม่กลางหรอกนี้ถ่ายญ่าไม่กลางหูล่ะลูกอ่ะอ๋อก้าวมานี่กูกูเฮ้ล่ะญุ่มทมิ้งอีเมมซ่าไล่ใส่เอาเนาะกูกูอมีเลยไม่ชื่อหรอกล่ะอืมอีนี่เลยตกกัน โอ้อโจตัยนี่ไม่ชื่อหรอกโดมยาอินเตกูตัวมีอุ้มมาดิโดมยาเอ๋โดมยาอ๋อมิงกระโดดเลยกูโอเคลาลาอมีอมีเบ็ดจังตัวเลยยินโดมยาวัวเปลี่ยนเมลุรอเปาะตัวดาเวมิงกระโดดเลยเอ๋หุล่ะบ้ามาเลยเปียเปียซุงกูมีลุไม่อยากอ๋อถ้าแต่สาลีตะจองเนาะไปถ่าแกเด้นี่อู้ ตัวอยู่ไหนเอาไหมโอเคโอเคยอดมิงกระโดดตะมีนิ่มมีอเมตีบีอเมสุราโกงวิ่งตะมีโกตีหาบ่งาบุอเมโตยาอเมโตยาง่าบุอเมลูกขอยามาตะมีชิ่งดิสุราอเมตีบีมาเลย มิงกระโดดมาโตเอรีโยงาตะมีคุมะเปียอเมชองเกบะเมงาตะมีชาลายอเมมุญญะบะเมลิงๆบามานี้เนาะตะมีอเมอเวกาเปะสุจองนี่บะกวยบารีเมียเยถาโลแลมิงกระโดดลีเย บาดีเมียเยถาโลแลมิงกระโดดลีเยบาดีปาโลแลติจิมานี่เนาะดุมายเกจิมาตั้วเราเมเนาะแกญุญญ์ชินลาบาวเปียวเสียชิโลหึกูกูยูซินนี่แลไม่หุเตเวเนซ้อไหลล่ะกูกูเย เอ้กิสสะชิโลซอซอเปียนล่ะดาเนี่ยญ่มโกตะคาก็โกโกมีดอญ่มมามีบ่มาชิดอกบุโลเปียวฮู้เดเนาะหมอล่ะโอเคลิเอ้าบาผิดโลเลกูกูเยบ้ามามาผิดบ่ดีซาโอผัดจิยอญ่มเมเน่เมอะแท้นั้นผิดเนอะเจมล่ะดอกอะแท้มีจินอะเมล่ะอุกุตะล่ะเสียรอง่หมอบ่ แกมันอยู่มั้ยบาเปียวอุ้มแหละโหโหกูกวยโหโหญ่ญ่ลิโหแกๆโหบ้ามาเปียวมานี่เนาะอะเป้เดหลูเปียวตัวหลูกูกูอกลงตีปิกูกูก็บาผิดโหลเล็งท้าล่ะหึนี่เหอะพ่อมามึงตีตัวเอง ော့ဘာဖြစ်လဲကွာမင်းမိုက်လာကြီးလားညွန့်နေကို့အမေတယောက်လုံးကိုတော့အစီကန်းလို့ကြော့ထွက်ရက်တဲ့မိန်းမမင်းလောက်မိုက်တာလောကမှာရှိသေးရဲ့လား ညွန့်လေညွန့်မောင်ပြန်ရဲကိုကိုရဲ ့ဟေးကို့မငုံးမနေတဲ ့မောင်ပြန်ပါလေ ဘာမှအကျိုးမရှိတကယ်ဆိုရင်မင်းဟာဖြစ်ပညာတတ်တယောက်ဆရာနဲ့သမားနဲ့ကြကြနနတင်ခဲ့ရတယ်ကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမွေကန်ထိုက်စီလှူမြဝေကြီးစောင့်လေမျိုးနယ်ဝင်90ကျင့်ပွဲသားတို့တာဒါမင်းကိုယ်တိုင်ကြောက်မှတင်ယူခဲ့ရတယ်သာသမီဝိတ္တရာ5ပါဟုတ ်ပါရဲ့ ကိုကိုလည်းတင်ခဲ့ရတာပဲခစ်တေဟာဘလောက်ပဲပြောင်းပြောင်းဒီဝိတ္တရာဟာကျင့်ကောင်းတာပဲကိုကိုမွေးတဲ့အမေဟာအကျော်ပဲရောင်းရောင်းအစီကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမယ်ရုပ်စွာဆုံးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြီးပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့ပြည်တစားဖြစ်လေအမေဟာအမေပဲဟု တ်ပါရဲ့ကိုကိုကြီးဟုတ်ပါရဲ့ညညတော်မမလေးညမပါရဲ့ မင်းမင်းမင်းကိုဘယ်လိုပြုစုလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာဟမ်ဒါမင်းသိတယ်မင်းအတွက်ဘလောက်အစင်းရခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းမင်းအသိဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဒီကျေးဇူးတွေဟာဆက်လုပ်ကုန်နေစရှိသလားမိကိုညာကပါကိုလက်ဝဲကင်ဆွဲချီပြပခုံးတဲ့ဝအသက်ဆုံးအောင်မြတ်နိုးဆောင်၍အခေါင်အဖျားလှုပ်ကျွေးညာလီငွေဘွားပိုက်ကျူးရှေးတင်မှုသည်ကျေးဇူးလည်းပြိုင်မဆနိုင်ပဲလို့စာဇူတော်ရှင်မဟာရထသာရကစတုဒမသာရကိုကံပြုမှာဆက်ဆိုပြီးတော့မိပါကျေးဇူးကြီးမှကြောင့်တရိပ်ပေးခဲ့ဒါတွေကိုမင်းတို့ကိုကိုတို့မလိုက်နိုင်ဘူးလားဟင ်ဒါတွေကိုညူဒီပါလေကိုကိုကြီးဒါဝင်မေဒီအကြောင်းကိုပြောရမလားညရှေ့လုံးလုံးမပြောခင်မိတာပါ အေးအဲ့ဒါမင်းရဲ့မဟာအမပဲဟမ်ဒီမှာညည ရှေ့ကိုကို ကိုကိုအမေလည်းမဟုတ်ဆိုးမှတော့ဦးပဲအခက်ခဲမျိုးစုံကြကပညာသင်ပေးလိုက်လို့ဒီကနေ့ဒီအခြေရောက်လာရတာဒီမှာတွေ့တယ်မဟုတ်လားကို့အမေတပ်ပေါ့ကိုကိုညအိယာဝင်တိုင်းမနဲ့အိယာထားတိုင်းတနေ့နှစ်ချိန်မှန်မှန်ရှိခိုးတယ်ဘဝတစ်ပါးရောက်နေတဲ့အမေကိုအမြဲမေတ္တာပို့အမြဲဒါတွေညွတ်မြင်းနေတာ ညမပါဘီကိုကိုကြီ းအေးဟုတ်ပြီအမကိုမြင်တာအချိန်မီပြင်နိုင်တာဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲကွာ ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကို မြတ်စွာဘုရားတောင်းအမိကိုဘေးနမတရားဟောပြီးကျေးဇူးဆက်တော်မူခဲ့ခမီးတော်ကိုလည်းထီးပြူအောင်မှာအရာဒဖို့ဆက်အောင်တရားဟောပြီးကျေးဇူးဆက်တော်မူမိဘရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာဘလောက်ကြီးမားသလဲဆိုရင်ယဟန်တော်များကိုတောင်းမိဘကိုလှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုတော်မူတယ်ပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့ယဟန်ကိုလည်းချီးမွမ်းတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းနို့တလုံးဖို့ပဲကြည်အောင်ဆတ်နိုင်တယ်လို့လူကြီးသူမတွေပြောကြတာဟာမိဘကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းကိုတင်စားဖော်ပြတာပဲမင်းကတော့နို့တလုံးဖို့မကြည်တဲ့အပြင်နို့သုံးလုံးဖို့စာလောက်ကိုအကျွေးထပ်ပြီးတင်သွားမိုက်လာကြည့်တာညကဲကဲအချိန်သိမ့်မရှိဘူးငုံးမနေတော့ရွာကိုမြန်မြန်သွားမယ်လာကိုကိုလက်လိုက်ခဲ့ဟု တ်ကဲ့ပါကိုကိုဟုတ်ကဲ့ပ โอเคပါดิ เอ้မျိုးမင်းလည်းပါလာတယ်လာပါခင်ဗျာကြော့ပါကြော့ပ ါဒီပါစီခင်ဗျာကြာပါတယ်လူနာဘယ်နဲ့နေသေးလဲခင်ဗျာ ဆရာတော်လည်းခုဒီမဲ့ပြန်ကြော့သွားတယ်ခင်ဗျာလက်လျှော့သွားပြီနဲ့တူပါတယ်မျိုးမင်းရဲ့ အမေအမေအမေဟိုတမီးရောက်လာပြီလေအမေအမေဟင်အမေတက်တာရလားဟင်မေ ဩညံ့ညောမေလာ ဟုတ်တယ်လေအမေ သမီ းချစ်တဲ့အမေ သမီးလာတယ်နော ်သမီးရောက်လာပါပြီအမေသမီးရောက်လာပါပြီသမီးပြစ်ကိုခွင့်ပြုပါအမေနော်နော်အမေသမီးမခင်မိပါလေ အမေ သမီးမခင်မိပါလေ အမေအမေအမေခွင့်လို့ပါသမီးရဲ့ အမေ သာသမီးအပေါ်မှာ အမေခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့မိဘရဲ့လို့မရှိပါဘူး ဟုတ်ပါတယ်အမေစကားပြည့်ပြောနော ်အမေအမေမသေးခင ်အမေ အမီးမြင်တာကိုလေအမီးမြင်လာကိုမြင်ရတော့ အမေ အမေအမေသေးရောလေ အမေအမေမသေးရောအမေမသေးရောအမေမသေးရော အမေအချင်းနေရောအမေအချင်းနေရော အမေအမေအမေသေးပါလေ အမေ အမေ အမေ အမေ လေလေ အမေအမေအမေအမေသမရှိရောအမေသမရှိရောအမေသမရှိရောအမေကိုသမီးကိုမလောက်နိုင်ဘူးအမေဘယ်မလောက်နိုင်ဘူးအမေ ကြောပြအစုပ်ကလေးပေါ်မှာသမီးဖြစ်သူမင်းကတော်မညွန့်မေရဲ့ဇာတာရချုပ်ကလေးကိုလက်ထက်မှာဆုပ်ရှံလို့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားရှာတဲ့ဒေါ်ခင်သမီးဖြစ်သူမင်းကတော်အထက်တန်းစားဖြစ်ရေးအတွက်အရတကာလဲအကျော်ရောင်းအိမ်တော်လဲအဝှျော်လို့ကျောင်းတန်းပြေးကြရရှာတဲ့အကျော်သေးမာကြီးဒေါ်ခင်မင်းကတော့အမေရတာမခံစားလိုက်ရရှာပဲအငန့်ငန့်အပြက်ပြက်နဲ့ကျော်သေးအစီခံဘဝနဲ့လူလောကကဇတ်သိမ့်သွားရှာတဲ့ဒေါ်ခင်ဒေါ်ခင်ထက်တန်းစားအတိုင်းအဝိုင်းမှာမင်းကတော့မင်းကတော့နဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလေမြောက်စားခြင်းခံနေရတဲ့အထက်ကန်းစားညွတ်မေအကျော်တဲ့ဒေါခင်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုလေကားတဲ့သပွဲနင်းပြီးမင်းကတော့ဘဝကိုတက်လန်းလာခဲ့တဲ့ညွတ်မေစံကြီးတပြင်းနန်းတစည်းမှအမိကျေးဇူးမဆက်လိုက်ရရှာတဲ့အထက်ကန်းစားမင်းကတော့ညမေအဲ့ဒီမျိုးသမီးနှစ်ယောက်မှတစ်ယောက်ကသူ့ဘဝရဲ့စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနာရီတိုင်းမှာသမီးအတွက်ငါသမီးလေးအတွက်ရဲ့လို့တတက်တဲ့ဇောချပြီးလောကမှာသမီးမှတပါအခြားပါကိုမှသတိမရနိုင်ရှာတဲ့အမေမေသမီးကိုအရေးကြီးကြီးနဲ့သမီးလေးကောင်းစားရေးကိုသာအာယုံပြုပြီးသူ့ဘဝသူ့ယုံနံကိုတော့နင်းနေမှအမှုမထဥပိ္ပခပြုနိုင်အားလာတဲ့အမေတယောက်ကတော့လောကမှာအထက်တန်းကြပြီးမျက်နှာပန်းလှဖို့ကလွယ်လို့တခြားဘာကိုမှမမြင်နိုင်အောင်အတ္တလွန်ကဲနေတဲ့သမီးဘဝကိုအပေါ်ယံချက်ချကလေးအကြည့်ပြီးတိရရည်လိုအေးမြတဲ့မိဘရဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားတွေကိုလုံးဝအရင်မထားမလေးစားပဲမာနမိုးမှုန်းနေတဲ့သမီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့လောကီထုတ်ပတ်လူတို့ဇက်ကိုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဆရာကြီးဦးဖိုးကြကဒေါခင်ဟာတန်းစားမိမ့်မလားညမေဟာအထက်တန်းစားမိမလားလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40ကပု္ပ္ပာတစ်ခုယူသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ We'll be right back. ရာဝဏစံညွန့်ရသာပြီဆက်စရာကနဝင်မောင်းဝိုင်းနဲ့တွဲဖက်စီစဉ်သူကနဝင်မျိုးညွန့်လို့ရဲ့ယခုမင်းကတော်ဇာလမ်းမှာမြို့အမင်းဖြစ်တကယ်တမီထုံးဝင်မင်းကတော်ဖြစ်ဆာရေးစရာမှထက်စင်အကယ်ဒမီအေးအေးသိန်းအမေဖြစ်မင်းသမီးကြီးထက်စင်အကယ်ဒမီဒေါ်မင်းနဲ့ခလေးသရုပ်ဆောင်မိမိခိုင်တို့ကအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြပြီးဦးစော်ဝင်းကြဦးအောင်နိုင်ဝိဇာကုံတို့ကနဝင်မောင်းမြင့်အောင်သင် 送他家吧呢。对的新面孔，阿牛大师被把他骂住呀。可别是阿牛面出去啊，但我看颜色比，阿手中有新面的牛面嘞。对上先看牛衣，没地然呢，我过忙碌啊，低手阿拉身背他吧嘞。既然目标全被文武个大文武个，日文是看面孔，来点闽南语，阿个人民不白过个，全蒙标书背吧嘞。目标让我那阿努的伢子因为阿没得呀，吵死吵。我就是杨公妈，忙忙的让我那个大文看透露吧嘞。比龙就偏起一段，阿提不提点人呢？阿妈那样的生产力，公司的那杨公妈，阿提不提五百单啊？大文又偏起一百吧嘞？到这先帮训练产业家吧，怎么样？